تو یہ تھا رکوع نمبر تین. ایک دفعہ اس کا ہلکا سا خلاصہ کر لیتے ہیں مین پوائنٹس اس کے. رکوع کا عنوان تھا امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. پہلا مین پوائنٹ تھا امت مسلمہ. اس میں پانچ باتیں تھیں. بہترین گروہ ہے, اس کا مقصد انسانوں کی ہدایت اور اصلاح ہے, نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, صرف ستا سکتے ہیں, اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ. دوسرا پوائنٹ تھا اہل کتاب. اس میں نو باتیں ہیں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. پہلی بات کیا ہے ان کے بارے میں, ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا تھا. ان میں سے بیشتر افراد نافرمان ہیں, ایماندار بھی ہیں, یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, مقابلہ ہوگا تو پیٹھ دکھائیں گے, اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, محتاجی اور مغلوبیت ان پر مسلط کر دی گئی, ان کی یہ حالت کفر, نافرمانی, قتل انبیاء اور زیادتیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اہل کتاب کے تمام افراد برابر نہیں, کچھ افراد راہ راست پر قائم ہیں. جو حق پہ قائم ہیں ان کی پھر آگے سے چھ خصوصیات ہم نے دیکھی. کون کون سی؟ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, سجدہ ریز رہتے ہیں, اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. کیسے آپ کے سامنے پورا رکوع پوائنٹس میں آ جاتا ہے اور آپ صرف اگر اسی کو بعد میں دیکھیں تو پوری تفسیر آپ کے ذہن میں ریفریش ہو سکتی ہے. الحمدللہ. جی, اہل کتاب کے بارے میں دسویں بات کیا تھی؟ کچھ لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے, ان کے لیے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد, آنکھ میں جل جائیں گے, ان کا خرچ کیا ہوا کچھ کام نہ آئے گا. گیارہواں پوائنٹ ہے, اب اہل ایمان کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ. کیوں؟ اس کی پھر ہم نے مزید چیزیں دیکھی. یہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں, انہیں تمہارا نقصان محبوب ہے, ان کے دلوں کے اندر بغض ہے, تم ان سے محبت کرتے ہو, تمہارا بھلا ہوتا ہے, زرتا ہے. اگلی بات تھی صبر اور تقوی سے مدد لو. اور تیرہویں بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر محیط ہے. باللہ دیکھیں گے ان آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات دیکھی. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, اللہ کے غضب کی بات دیکھی. پھر رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے اس سے تعلق قائم کرنا, اللہ کی راہ پر چلنے والے بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں, انتظار نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا وہ نیکی کر لے پھر میں کروں, بلکہ اس سے پہلے ہی تیار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے, چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے, ایمان والے اللہ کے ڈر سے کام کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے؟ کہ جنہوں نے ہمیں دوست اور دشمن کا فرق بتایا، انہوں نے ہمیں اہل کتاب سے معاملہ کرنا سکھایا، پسندیدہ رویے جو ہم نے اس رکوع میں سیکھے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ پر ایمان لانا، راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، سجدے کرنا، نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا اور صبر کرنا۔ ناپسندیدہ رویے اس رکوع میں ہم نے کون سے دیکھے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، مقابلے میں پیٹھ دکھانا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، اللہ کی حدود سے نکلنا، احکامات سے انکار کرنا، جان پر ظلم کرنا، غیروں کو رازدار بنانا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، نفاق، دوسروں کی اچھی حالت پر تکلیف ہونا، کی غلط حالت پہ خوش ہونا۔ کیا آپ تو ایسا نہیں کرتے؟ کتنے نقطے ہیں نا ہمارے اپنے احتساب کے لیے۔ یہاں تو غیر مسلم کی بات ہے، کیا ہم اپنوں میں کوئی اچھی چیز دیکھ کے تو جلتے گڑتے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بھی سینے کھلے کہ نہ کھلے؟ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کے مطمئن ہوتے ہیں یا جلنے لگتے ہیں؟ ہر ایک اپنے تقوی اور ایمان کا حساب کر سکتا ہے۔ دل کی بات کیا دیکھی ہم نے اس میں سے؟ بات کا کام نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے انشاء اللہ تعالی۔ دین کو زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اقامت دین کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہے جو میرے بس میں ہے۔ مسلموں کے ساتھ محتاط معاملات کرنے ہیں۔ اس میں وہ مسلمان بھی آ جاتے ہیں جو اپنے دین سے بالکل نہ بل، یعنی استارہ یہاں وہی ہے کہ ہر وہ ذات یا ہر وہ انسان جو خود بھی اپنے دین کے بارے میں مشکوک ہے اور تمہیں بھی شک میں ڈال دے، تو اس سے پھر تعلق مناسب حد تک رکھنا ہے۔ اور آخر میں پھر جائزے کی باتیں، کیا میں رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہوں؟ میں تنہائیوں میں رب کو یاد کرتی ہوں؟ کیا میں معاشرے سے برائیوں کو مٹانے کے لیے پورا زور لگاتی ہوں؟ پورا نہیں تو کتنا لگاتی ہوں یہ بھی دیکھ لیں۔ کیا میں اللہ کی پسند کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر حصہ لیتی ہوں، گزارنے کی کوشش کرتی ہوں؟ اپنے قریب کے لوگوں کو بھلائی کے راستے پر لانے کی کوشش کرتی ہوں؟ میں نے امت مسلمہ کے وجود کو ایک اہم چیز سمجھ رکھا ہے؟ کیا میں مقصد کے تحت جی رہی ہوں یا بے مقصدیت کے ساتھ؟ انشاءاللہ تعالی یہ سوالات اب کرتے جائیں گے خود سے، اندر اصلاح ہوتی رہے گی، تبدیلی آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اللہ تعالی نے ہمیں جو خوبصورت چیزیں دے دی، اگر ہم نے اس میں سے ایک ایک پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ایک وقت آئے گا کہ اندر بھی دین آ جائے گا اور باہر بھی۔ اندر تقویٰ ہوگا اور باہر صبر ہوگا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.